Za 679 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie skoki narciarskie w Planicy. Polacy walczą w konkursie drużynowym, a także węgierska prasa o rozmowach prezydentów Adera i Dudy i zmiana czasu, być może ostatnia. Na początek Planica i Puchar Świata w skokach narciarskich. W Słowenii zakończyła się pierwsza seria konkursu drużynowego. Na miejscu jest Kuba Niesiński. Kubo, czy Polacy potwierdzili bardzo dobrą formę, którą zaprezentowali w serii próbnej? Oj tak, Polacy bardzo dobrze skakali w tej pierwszej serii konkursu drużynowego, a szczególnie oczywiście Kamil Stoch, który odleciał 248,5 metra Polaka. Ostatecznie biało-czerwoni na drugim miejscu po pierwszej serii. Norwegowie jakby poza zasięgiem. Cała czwórka norweskich skoczków skacze równo i oni punktują, oddalając się od biało-czerwonych. No ale co najważniejsze, wyprzedziliśmy w pierwszej serii Niemców. Oni są na miejscu trzecim, a przecież właśnie z Niemcami walczymy o drugie miejsce w Pucharze Narodów, więc trzymamy mocno kciuki. Przed nami druga seria tego konkursu i oby Polacy skakali jeszcze lepiej niż w tej pierwszej. Dziękujemy, mówił Kuba Niesiński. Węgierska prasa wybija dziś na pierwszy plan słowa prezydenta Węgier Janosza Adera, że Polska może liczyć na weto Węgier w razie niesprawiedliwej procedury w Brukseli. Chodzi oczywiście o artykuł 7. To był jeden z tematów rozmów węgierskiego prezydenta z prezydentem Andrzejem Dudą, który jest z wizytą w Esprim w związku z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Prezydent zapewnił swojego gościa, że Węgry nie pozwolą na bezprawne ukaranie Polski, pisze prorządowy dziennik Madziar Idoek. Także opozycyjny Madziar NMZ akcentuje tę obietnicę Adera, podkreślając jednakże, że według słów prezydentów na spotkaniu nie było specjalnie mowy o starciu Brukseli i Warszawy z powodu reformy wymiaru sprawiedliwości, chociaż Andrzej Duda wspominał, że w związku z posunięciami, które znalazły się w ogniu krytyki Brukseli, uważa za stosowne niektóre propozycje zmian. Obie gazety podkreślają, że głównym tematem rozmów prezydentów były kwestie infrastrukturalne. O tym Karol Surówka. Prezydenci zapowiedzieli przyspieszenie budowy dwóch tras. Drogi ze Szczecina na południe Europy i trasy Via Carpatia, która połączy kraje bałtyckie z Polską, Węgrami, Rumunią i Bułgarią. Te projekty są dla nas niezwykle ważne, mówił Andrzej Duda. Dla rozwoju naszych państw, dla rozwoju turystyki, dla rozwoju możliwości biznesowych. Z Vesprim, Karol Surówka, Polskie Radio. Od 67 lat stał na głównym placu Legnicy, dziś został usunięty. Chodzi o budzący od zawsze emocje pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Operację usuwania polskiego i radzieckiego żołnierza obserwowało około 200 legniczan. Na pracę monterów w absolutnej ciszy przez ponad godzinę patrzyli się i zwolennicy, i przeciwnicy pomnika. Mieli go przenieść, nie zlikwidować, ale przenieść gdzieś na obrzeża, bo kiedyś walczyli żołnierze radzieccy i Polacy. To jest taki symbol Legnicy, nie? Odkąd ja żyję, odkąd pamiętam. Taki akcent humorystyczny też. Mężczyzna, mężczyzna, dziecko. No, skojarzenia pro-tolerancyjne. To powinno zostać zniszczone. Takie pomniki nie powinny stać na terenie Polski, wolnej Polski. Pomnik został już przewieziony do miejskich magazynów komunalnych. To tylko element przejściowy, zapewnia Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy. Zostanie po prostu eksponatem muzealnym, który będziemy chcieli udostępnić osobom, które zainteresowane są historią naszego miasta. W tym celu ma powstać specjalne lapidarium. To była relacja Andrzeja Andrzejewskiego z Radia Wrocław. W nocy zmiana czasu z zimowego na letni, być może ostatnia. Wskazówki zegarków przesuniemy z drugiej na trzecią i w efekcie pośpimy o godzinę krócej. Zmiana czasu nie jest korzystna dla naszych organizmów, przyznaje profesor Kinga Borowicz-Reut z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zmiany adaptacyjne wymagają, w zależności od naszego wieku, od 2 tygodni do miesiąca. Im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy wrażliwi na zmianę czasu, na zmianę rytmów dobowych, na niedospanie. W Sejmie jest zgłoszony przez PSL projekt ustawy znoszącej zmianę czasu. Został on jednogłośnie poparty przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych, ale nie jest dalej procedowany, bo najpierw potrzeba zmian dyrektywy Unii Europejskiej. Komisja Europejska zajęła się sprawą, ale nie wiadomo, kiedy podejmie decyzję. I na koniec Tokio, gdzie już zakwitły wiśnie. To skutek nietypowo wysokiej o tej porze temperatury. Na termometrach jest 19 stopni. Setki mieszkańców stolicy Japonii wyległy wczoraj po południu, by podziwiać kwitnące drzewa okryte biało-różowymi kwiatami wiśni. Nie można było podziwiać także w części dawnych ogrodów cesarskich w nocy, ponieważ od wieczora były podświetlone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Na wschodzie i nad morzem od 3 do 6 stopni, na pozostałym obszarze od 5 do 8. Trójka.

Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedzielski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Markomania do godziny 13. A to jest ta Judith Nederman. Dziewczyna z Katalonii, z cudownej nowej płyty zatytułowanej po prostu Nua. 13 piosenek, wszystkie 13 piękne. Miało się zacząć dzisiaj inaczej. Myślałem, że Basia zaśpiewa Mateo, ale ta piosenka tylko dostępna do posłuchania w internecie, proszę poszukać. Myślę, że warto. A do maja niedaleko Butterflies, nowa płyta Basi Trzeczelewskiej, taki będzie nosiła tytuł. Wytwórnia Shanaki w Stanach Zjednoczonych wydaje album. Będzie radość, mam nadzieję, w maju. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Chyba trochę więcej Radia Kalifornia. Będą chyba dwie sałatki włosko-francuskie. Jedna bardzo, bardzo klasyczna, a druga trochę taka nowsza. No a poza tym jak zwykle nowości, może jakieś delikatesy się zmieszczą. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Nie mamy dzisiaj gościa. Muzyka, muzyka, muzyka. Tak będzie. Polecam jak zwykle o tej porze naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na stronie pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji. To tak jak zwykle. Polecam głosowanie na listę i na top Polski Top Wszechczasów. Piotrek dzisiaj rano zachęcał. Polecam głosowanie, zachęcam do przejrzenia przede wszystkim nowego zestawu do głosowania, bo chyba jest dosyć mocno poszerzony. polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To się nie zmienia. Erik Marienthal za moment. Magda i Jarek napisali, meldujemy się z Wrocławia, jeszcze tylko kawa i razem z panem jedziemy do Jakuszyc na nartki. No znaczy ja jestem w Warszawie i na razie się nie wybieram, ale kto wie, może za jakiś czas. No i pan Kamil przysłał zdjęcie ze Śnieżki, wygląda to bardzo atrakcyjnie, minus 9 stopni i dużo śniegu na Śnieżce, to tak jak zwykle. A ten pan ma bardzo niski głos. What a beautiful dream. I think I'll stay a while. Won't open my resting eyes. Court of God in between. Twilight was rocking me. Could not hear the symphony. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated? Somewhere off in the past, morning is calling me. I missed it deliberately. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated? No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream to me. With your fingers ablaze, you've got that hunger now. Take me, I'm going down underneath the debris. I'm calling out to you. Do with me what you choose.

Welcome to Hard Light. Kenny Loggins 35 lat temu na liście przebojów programu trzeciego. Bywały takie czasy, kiedy Kenny Loggins umieszczał piosenki na liście. Bywały takie czasy, kiedy Gino Vannelli pojawił się na liście przebojów trójki. Przypomnę, za 2 tygodnie i 2 dni, 9 kwietnia, Szczecin, Filharmonia, godzina 19, koncert Gina Vannelliego. Będę miał przyjemność zapowiedzieć ten koncert, a jeśli Państwo mają ochotę w nim uczestniczyć, to pewnie ostatnia szansa, bo wiem, że bilety już poszły. 2 dwójki i 7 trójek już teraz, Ola przy telefonie. 9 kwietnia, poniedziałek, Filharmonia, Szczecin, 19, Gino Vannelli. We'll be right back. No i nasze bilety też poszły. Gino Vannelli na koncercie w Filharmonii w Szczecinie 9 kwietnia. Ładna pogoda w Planicy, chociaż nie wiem, czy tak słońce świeci, ale założyłem się zelką, że u nas o 13 też zacznie świecić słońce. Zobaczymy, czy się uda. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night, search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. With you here close to me, I've got to make you see that I'm lost. Nie da się ukryć, wybrałem moje ulubione piosenki dzisiaj do Radio Kalifornia, Lost Without Your Love, zespół Bread. Słuchacz pyta, czy Air Supply to też Radio Kalifornia? Tak, umówmy się za tydzień o tej samej porze. No a teraz... I was a dandy, yeah, my kind. Hey 19, that's Rita Franklin, Steely Dan. No, mimo tego, że Kamil przeskoczył dwa razy skocznie, chyba będziemy na czwartym. To byłaby chyba ostatnia pora na śniadanie przed 12:00. Breakfast in America to zespół Supertramp, a nasze spotkanie w Radiu Kalifornia zakończy dzisiaj zespół Chicago. Fill with ship of blood.